U l-ewwel kantant ta' dana il-programm huwa Carmelo Borch li lest jinsab qudiem il-mikrofon biex jgħidilkom l-ewwel kantunetta tal-programm Jamaica. Jamaica, Jamaica, Jamaica.